درود به شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه که مکالمه که ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 27 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. داره گا کیکون سرون دسکا؟ یعنی چه کسی ازدواج میکند؟ شخصیت اصلی مکالمه این مجموعه آنا نام داره که یک دانشجوی تایلندی هستش. امروز او به خانه دوستش ساکورا رفته. ساکورا به آنا یک دعوتنامه عروسی نشون میده. بیاید به مکالمه درس 27 گوش کنیم. جمله کلیدی امروز این است. داره گا کیکون سرون دسکا؟ یعنی چه کسی ازدواج میکند؟ داره گا کیکون سرون دسکا؟ شیزوکا نو توموداچی. ایتسو دسکا؟ لانگتسو هاتسوکا یو. آننا مو ایشو نی شیزوکا نی ایکانای؟ خب اجازه بدید درباره مکالمه که امروز توضیح بدم. آنا گفت داره گا کیکون سرون دسکا؟ یعنی چه کسی ازدواج میکند؟ این جمله کلیدی امروزه. عبارت داره یعنی چه کسی. شما از حرف اضافه نا بعد از یک کلمه پرسشی استفاده میکنید تا درباره فاعل پرسش کنید. واژه کیکون یعنی ازدواج. واژه سر فرم دیکشنری عبارت شیماس یعنی انجام دادنه. بنابراین کیکون یعنی ازدواج با شیماس به معنای انجام دادن ترکیب میشه و یک فعل به معنای ازدواج کردن یا متأهل شدن رو درست میکنه. درسته؟ بله علی، خیلی خوب یاد گرفتی. خب ما پیشتر یاد گرفتیم که دس یک اصطلاح برای توضیح یک وضعیت یا دلیله. اگر این حرف اضافه کا به انتهای جمله اضافه بشه، جمله پرسشی میشه. پس وقتی که توضیح میخوایم میگیم دسکا؟ ساکورا پاسخ داد شیزوکا نو توموداچی، یعنی یک دوست در شیزوکا. شیزوکا این یک استان در مرکز ژاپنه که رو به اقیانوس آرام قرار داره. عبارت نو یک حرف اضافه است که دو اسم رو به هم متصل میکنه. عبارت تومودچی یعنی دوست. آنا گفت هی یعنی آهان و یا واقعا. این یک روش غیر رسمی برای بیان شگفتی و تعجبه که یعنی من دارم بهت گوش میکنم. ایتسو دسکا یعنی چه وقتی، چه تاریخیه. عبارت ایت یعنی چه وقت. عبارت ایت دسکا یعنی چه وقت یا چه تاریخیه. این یک اصطلاح رایجه. ساکورا گفت لانگتسو هاتسوکا یو، یعنی روز 20 ماه آینده. عبارت لانگتس یعنی ماه آینده. سپس عبارت هاتسوکا یک تاریخه به معنی روز 20. سب کن، بیستم نمیشه نیجو؟ در زبان ژاپنی وقتی که عددها رو برای تاریخ به کار میبریم، روش بیان برخی از اونها تغییر میکنه. روز بیستم میشه هاتسوکا. خب اینو همینطوری حفظ کنین. واژه بعد از اون یعنی یو، یه حرف اضافه برای پایان دادن جمله است. وقتی که به شنونده حرفی میزنین که از اون آگاه نیست. آننا مو ایشو نی شیزوکا نی ایکانای؟ یعنی آنا با هم به شیزوکا بریم؟ من یه واژه به واژه اون اینه. آنا با من به شیزوکا نمیای؟ عبارت ایشو یعنی با هم. عبارت نی یک حرف اضافه است که در اینجا اشاره به یک مکان داره. عبارت ایکانای شکل غیر رسمی عبارت ایکیماسن به معنای نرفتنه. این فرم نای فعل ایکیماس یعنی رفتن هستش، درسته؟ درسته. اگه فرم نای فعل رو با لحنی پرسشی بیان کنید، یعنی کسی یا کسانی رو به انجام کاری دعوت میکنید. با استفاده از فرم نای به این ترتیب میتونین کسی رو دعوت کنید و همزمان هم از او درباره تمایلش برای انجام این کار بپرسید. شما به روش مؤدبانه میگین ایکیماسن کا، یعنی ممکنه با من بیاید. وقتی واژه به واژه ترجمه میکنیم میشه آیا با من نمیایی؟ خب بیایید به مکالمه درس 27 بار دیگه گوش کنیم. دارن گا کیکون سرن دس کا؟ شیزوکا نو تومودچ. هه، ایتس دس کا؟ لانگتس 20 کا یو. آننا مو ایشو نی شیزوکا نی ایکانای؟ نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیده. خب من میخوام بدونم که تاریخ ها رو چطور میگن. خواهش میکنم با جزئیات اونا رو به ما یاد بده. بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگارمون میگه به زبان ژاپنی روز نخست هر ماه میشه تسویتاچی، یعنی روزی که ماه طلوع میکنه. از روز دوم تا دهم ماه رو اینطور میگن. روز دوم فتسکا، روز سوم میکا، روز چهارم یوکا، روز پنجم ایتسکا، روز ششم مویکا، روز هفتم نانوکا، روز هشتم یوکا، روز نهم کوکونوکا و روز دهم توکا. همطور که در درس هفتم توضیح دادم، این واژه‌های برجای مانده از روش‌های قدیمی شمارش عدد در ژاپنه. از روز یازدهم تا پایان ماه عدد رو به همراه نیچ میگیم که به معنی یک روزه. به عنوان نمونه روز یازدهم میشه جویچی نیچی. سه استثناء وجود داره. روز چهاردهم میشه جویوکا، روز بیستم میشه هاتسکا و روز بیست و چهارم هم میشه نیجویوکا. به بخش نام‌آواها رسیدیم. امروز صدای جانوران رو معرفی میکنیم. علی فکر میکنی این صدای چه حیوانیه؟ وان وان. وان وان؟ نمیدونم. جواب اینه. اوه، صدای سگ. و این چطور؟ نیا نیا. این صدای گربه است؟ بله. در بخش نام‌آواهای امروز این دو عبارت رو معرفی کردیم. وان وان و نیا نیا. پیش از پایان برنامه آنها نگاهی داره بر رویدادهای امروز و آنها رو با خود زیر لب تکرار میکنه. بله، این هم از بخش مرور وقایع روزانه آنها که تقدیم شما میکنیم. من با ساکورا به شهر زادگاه شیزوکا میرم. فکر کردم که میتونم با ساکورا توی مراسم عروسی شرکت کنم، اما نمیتونم. نمیشه بدون دعوت در عروسی شرکت کرد. آیا از درس 27 لذت بردید؟ جمله کلیدی امروز این بود. داره گا کیکون سرن دسکا؟ یعنی چه کسی ازدواج میکند؟ و در برنامه بعدی آنها با ساکورا به شیزوکا میره. در درس بعدی هم همراه ما باشید.